meg a kapcsol. Annyiszor fölhívtalak, fiam. Jó, akkor ugye is szálljak a spelőt. De nem igaz, hogy nem vészett azt a rohadt telefonba. Nem igaz, hogy nem vészett. Hány darab kell? Micsoda? Hogy? Három. Jó. De hogy a fenékről nem öregek? Nem érted, hogy vedd fel azt a ilyen telefont. Hány szó hívtál? Jó. Most nem engedítem a szennyezőt.